wameisahau akhira, lakini pia akamwambia mtume wake, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, wala usimtii yule ambaye tumeughafilisha moyo wake, moyo wake umekuwa mbali, haukumbuki wala haufikiri maneno ya Allah tabaraka wa taala na ukumbusho wake. Wattaba'a hawahu, naye akawa ni mtu anayefuata matamanio ya nafsi yake. Lakini sambamba na kuwa ni mtu anayefuata matamanio ya nafsi yake, na ni mtu ambaye dunia imemshughulisha zaidi, hana habari na akhira. Wakana amruhu furta, mambo yake yamekuwa ni mambo ya hovyo, hana mambo mazuri. Aya inamuamuru Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama kuilazimisha nafsi yake kuwa pamoja na masahaba zake wema waongofu, watu ambao nyoyo zao zimeelekea kwa Allah na Allah amezithibitisha nyoyo zao kuwa ni nyoyo njema, kama alivyosema tabaraka wa taala ndani ya Qur'an. Anasema Allah tabaraka wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله anasema mwenyewe kwamba ameridhia, amewaridhia waumini. لقد رضي الله عن المؤمنين, kwa hakika Allah tبارك وتعالى amewaridhia waumini, waumini ambao idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, kipindi wakikupatia bai'a chini ya mti. Na hii ilikuwa ni mwaka wa 6 hijri, ambapo Mtume alayhi salatu wassalam alitoka katika mji wa Madina akielekea Makka kwa ajili ya umra. Na Makuraishi walipopata habari ya ujaji wa Mtume katika mji wa Makka, wakamzuia na kumkatalia asiingie katika mji wa Makka. Mtume akiwa amefika katika eneo la Hudaybiyah, akamtuma Uthman ibn Affan radiyallahu anhu aende Makka akawaeleze Makuraishi kwamba yeye haendi kupigana, anakwenda kufanya umra, atufu Kaaba kisha atarudi. Lakini Makuraishi hawakumkubalia hilo, na wakatuma ujumbe wao, na badala yake yakafanyika mazungumzo ya sulhu baina ya Makuraishi na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mazungumzo ambayo yalipelekea kuwekeana masharti yaliyokuwa magumu kwa upande wa Waislamu, na kikawa ni kipindi kigumu kwa baadhi ya masahaba kumuona Mtume anakubaliana na masharti yale. Lakini Allah tabaraka wa taala yeye amethibitisha kwamba fa'alima ma fi qulubihim, Allah alijua yaliyomo ndani ya nyoyo zao kunako ikhlas na ukweli wao wa kumkubali Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kipindi wanampa bai'a, baada ya kuwa zimekuja habari kwamba Uthmani ameuliwa, maana yake Makuraishi walimkamata Uthman, kwa hiyo zikaenea habari kwamba Uthman ibn Affan ameuliwa, na zikafika habari kwa Mtume, na Mtume akachukua bai'a kwa ajili ya kwenda kuitetea damu ya Uthman. Kwa hiyo masahaba walipokuwa wakimpa bai'a, Allah athibitisha ukweli wa ikhlasi walizokuwa nazo na ukweli waliokuwa nao katika kumwamini Allah na Mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akawateremshia utulivu katika nyoyo zao, lakini pia akawalipwa na akawalipa fathi iliyokuwa karibu. Na fathi walioipata masahaba baada ya Hudaybiyah ni fathi ya kufungua mji wa Khaybara, mji wa Mayahudi. Wakaifungua ngome ya Mayahudi mwaka wa 7 lakini pia Allah akawaruzuku fatihi nyingine kubwa ambayo ni fatihi ya Makka katika mwaka wa 8. Hii ni kutokamana na ikhlasi waliokuwa nayo masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Allah anamuhusia mtume alazimiane na hawa watu ambao Allah azijua nyoyo zao, kama alivyoeleza sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu katika athari iliyopokelewa na Imamu Ahmad kwa sanadi iliyokuwa hasan. Anasema radiyallahu anhu, inna Allah nadhara fi qulubi al-ibad fawajada qalba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. الله aliziangalia nyoyo za waja wake wote wanadamu kuanzia wakati wa Adam mpaka sisi na watakaokuja baada yetu, akauona moyo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni moyo bora kuliko nyoyo zote, akajichagulia yeye Muhammad atakuwa ni kwa ajili yake, na akamtuma Muhammad kwa kumpa ujumbe wake aulete kwa umma. Na utaona mtume alayhi salatu wassalam ni yeye pekee aliyetumwa kwa watu wote tofauti na mitume wengine. Thumma nadhara fi qulubi al-ibad ba'da qalbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, asema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kisha mtume aka Allah tabaraka wa taala akaangalia tena katika nyoyo za waja wake baada ya kuwa ameuangalia moyo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khairu qulubi al-ibad, akaukuta akazikuta nyoyo za masahaba, nyoyo za masahaba wa mtume ni nyoyo bora zaidi kuliko nyoyo za watu wengine wote. Fajalahum wuzaraa nabiyihi sallallahu alayhi wasallam wa liiqamati dini, akawafanya masahaba wa mtume ni mawaziri wake bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, na waje kuisimamia dini ya Allah tabaraka wa taala. Na hili walilisimamia masahaba na wakawa ni mawaziri bora wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fama raahu almuslimuna hasanan fahuwa inda Allahi hasana, walionalo hawa waislamu masahaba wa mtume kuwa ni bora, basi hilo mpaka mbele ya Allah litakuwa ni bora. Wama raahu sayyian fahuwa inda Allahi sayyi, na lile ambalo walionalo hawa masahaba wakaliona ni jambo baya wakaniacha, basi mbele ya Allah pia litakuwa ni jambo baya. Athari hii pia inaonyesha namna gani masahaba walikuwa watu wema, namna gani masahaba walikuwa ni watu bora. Kwa hiyo Allah alikushamchagulia mtume hawa watu kwamba hawa ndio watakuwa mawaziri wako na watasimamia kuifikisha dini ya Allah tabaraka wa taala. Akamuhusia awe na subra, avumilie na ufakiri wao, avumilie na hali zao, na achane na wale ambao yamewashughulisha maisha ya dunia, hawana habari na akhira. Lakini pia ukihamisha aya hii ukaileta katika mazingira yetu, ni kwamba mimi na wewe ambao Allah ametujalia kufahamu kwamba hii ndiyo manhaji ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hii ndiyo sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, basi unatakiwa wewe muislamu ujue kwamba hii ni fadhila ya Allah. Kwa hiyo kuwa na subra, kuwa mvumilivu, midamu uko kwenye haki na uko kwenye manhaji ya sawa, hata kama mtakuwa mko watu wawili, mko watu watatu, mko watu kumi, mko watu ishirini katika mji mdogo, basi vumilieni. lazimianeni na sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, yasiwashughulishe maisha ya wale wanaokwenda mbio na maisha yao, huyu kakusanya hiki, huyu kakusanya kile. Hayo yasikushughulisheni, ni mambo ya muda mfupi tu. Kusanya utakapokusanya, lakini utaviacha, kama ilivyokuja katika Qur'ani maneno ya Allah tabaraka wa taala, anatuambia wanadamu, walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'aakum alladhina za'amtum annahum fiikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Leo mmetujia mmoja mmoja, kama khalaqnakum awwala marra, kama tulipokuumbeni mara ya kwanza, tukaungwa katika matumbo ya mama zetu, tukatoka mmoja mmoja. Hata mkiwa mapacha kumi hamtatoka kwa pamoja, mtatoka mmoja mmoja, na hivyo mtarudi kwa Allah tabarak wa taala. Wataraktum ma khawalnakum waraa dhuhurikum, na mmeviacha vyote tulivyokupeni nyuma migongo yenu, mlipewa magari, majumba, mashamba, mali tele, lakini zote mmeacha, hamkuchukua chochote katika dunia hii, vile mlivyokuta duniani vyote mmeviacha. Kwa hivyo msishughulishwe na haya maisha, msiwe mnaoangalia wale ambao wanakusanya hiki na kile, wanajenga hapa na pale, mkaona nyie mliobakia katika sunna ya mtume kama mmepitwa na maisha. Hapana, mataun qalilun, hii ni starehe ya muda mfupi sana, ni jambo dogo sana. Miaka 20, 30, 40, 50, 100, khalas, unaondoka, unawaachia wengine, unaendelea. Kwa msiondoke katika manhaji ya mtume, msiondoke katika sunna, msiondoke katika dini sahihi. Vumilianeni, vumilieni hali mtakayokuwa nayo midamu mko kwenye haki. Kwa hivyo aya pia tuamrisha nasi tuwe na subra midamu tushahakiki kwamba hii ndiyo manhaji ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Allah ndani ya Qur'an, wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata alhayati dunya, usigeuze macho yako kuangalia wale ambao washaneemeshwa, umfunguliwa dunia, na wewe ukawa waenda mbio kushindana na wale. Hapana. Lakini pia wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawaa, usiwatii wale ambao nyoyo zao zishaghafilika, hawakumbuki maneno ya Allah tabaraka wa taala, wanaangalia maisha yao, hawakumbuki kama wataondoka duniani, wanaona kama wataishi milele, wanaendeshwa na matamanio ya nafsi yao. Hawa wasikushughulishe, watu walouza dini yao kwa sababu ya dunia yao, wameuza akhira yao kwa sababu ya maisha, hawa wasikushughulishe. Lakini hili sio jambo dogo, ni jambo gumu, hasa ukiwa katika kipindi uchumi wako umeyumba, ni jambo gumu, nahitaji taufiki kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala ameeleza ndani ya Qur'ani, akatuambia wa inni la ghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Wa inni la ghaffarun, na hakika mimi Allah ni mwingi wa msamaha, nasamehe sana. Kina nani ninawasamehe? Liman taba, kwa wale ambao wametubia makosa yao walioyafanya. Wa amana, na wakaamini. Wa amila salihan, na wakatenda mema. Thumma ihtada, qala Sa'id ibn Jubair, thumma ihtada ay lazima sunna, kisha wakaongoka. Kuongoka maana yake ni kulazimiana na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Midamu ushajua kwamba hii ndio sunna, basi lazimiana nayo iwe itakavyokuwa, kama alivyotuambia mtume katika usia wake, tamassaku biha, shikamaneni na huo mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu. Wa'addu 'alayha bin nawajidh, na muukamate kwa magego. Maana yake ni kwamba kuna vitu vitatokea kukuvuta, kukutoa katika njia hii. kuna vishawishi vitakuja, kuna fikra zitakuja, kuna mambo yatatokea. Kwa hiyo kama hautalazimu ukashikamana sawasawa, utayumba, utatoka katika njia. Sema sisi tulikuwa wa mwanzo kuingia kwenye sunna, wakati imeingia hapa nyie mmekuja nyuma, tukisha toka tayari, hiyo haikufai kitu. Lazimiana na sunna, bakia hapo, umri wako uishie hapo. Shikamana na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an fikrina wattaba'a hawaa wa kana amruhu furqa. Katika mambo ambayo yamekuwa ni janga kubwa na hali zimbadilika, ni juhudi za shaitani rajim kutawanya majeshi yake katika pande mbalimbali kwa lengo la kuwaharibia watu dini na kuichafua manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na watu wanatoka, na watu wanaiacha dini, lakini hawajui kama wameiacha dini. Ikiwa Allah amekuruzuku afya, ufahamu katika dini, halafu ukazembea na usitumie neema hiyo aliyokupa Allah, ukashughulishwa na maisha yako, basi kuna hatari, ima na wewe mwenyewe ukapotea au na familia yako nzima ukaipoteza katika zama kama hizi za kwetu, kwa sababu ya maisha tu, kwa sababu ya maisha. Unahitaji kupata mtaji, unapewa kazi ya kuadhini katika msikiti wa Shia, utalipwa kila mwezi shilingi 80,000 au 150,000. Sasa kuadhini tu si adhana tu, lakini wao mwenyewe wajiwekea malengo yako kwamba mimi malengo yangu nitaifanya hii kazi mwaka mmoja, kwa hiyo kwa miezi 12 kama nitakuwa nakula nusu nusu naweka nitapata mtaji. Waweza usimalize miezi hiyo ukaondoka duniani, ama ukatumika tu. Watu wanahitaji kuingiza fikra zao chafu, na wewe ukawa ni mtumiki, wakakutumia wewe kuwa ndio njia ya kuifikia jamii fulani. Sasa si jambo la mara moja tu ukapokea kile ulichokipokea, afu jamii ikapotea kwa miaka. Ndio Allah anatuambia, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo mtarejeshwa siku hiyo kwa Allah. Thumma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhbara wa ma amilat min su, kisha nafsi itakuja kukuta, kila mmoja atakuja kukuta yale aliyofanya katika khairi na yale aliyofanya katika shari, yote yamehudhurishwa haya hapa, ndo mambo aliyofanya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhirukum Allahu nafsa, mtu atatamani mambo matendo aliyofanya na yeye mwenyewe ipiwe mbali kabisa visionane. Kwa hivyo mwanadamu anawajibika katika harakati zake za maisha, awe makini, awe na subra. Mitihani ya maisha ya kupungukiwa kwa riziki ni mtihani, kuzidi kwa riziki pia ni mtihani. Yaani kupungua kwa riziki ni mtihani na kuzidi kwa riziki pia ni mtihani. Kukosa madaraka ni mtihani na kupata madaraka pia ni mtihani. Kuwa na afya ni mtihani na kuwa na maradhi ni mtihani. Wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un, tutakujaribuni kwa khairi na sharri, mazuri na mabaya, lakini yote haya Allah kayapa jina la fitna, na kwetu mtarejea. So, Muislamu akishakuwa anajitambua, anawajibika utambuzi wake autumie vizuri. Familia yake, mkewe na watoto na jamaa wake wa karibu, kuhakikisha anadhibiti hivi virusi vibaya visije vikaichafua familia yake. Allah tabaraka wa taala katika mtihani alouleta katika umma huu, ambao mtihani huu kwa zama zetu umewakumba waalimu na umewakumba viongozi au mashehe, mtihani wa maisha, halafu na hawa mashia wakaja kwa njia hiyo hiyo ya maisha, kapewa kiloba cha mchele, galoni ya mafuta, mfuko wa sukari, sabuni, ngano, pesa. Na wewe kazi yako ni moja tu, wape nafasi, watasema wao, wewe hufanyi chochote. Ukawaruhusu tu kile kitendo cha kuingia katika mji, halafu na wewe ukapata mchango yale maovu yote yatakayofanyika. Na katika mambo mabaya na shari ambazo zinaenea za watu hawa waovu ni kuvunja heshima, kudharau, kutukana, kuwakashifu masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu ambao Allah tabaraka wa taala amewazungumza ndani ya Qur'ani kwa sifa mbalimbali kama ilivyokuja katika surati Tauba, akawataja Allah, laqad taba Allahu ala an-nabi wal muhajirina wal ansar. Allah amesamehe, amewasamehe, amemsamehe mtume, amewasamehe muhajiri na amewasamehe ansar. Alladhina tabauhu fi sa'ati al-usri, watu ambao walimfuata mtume katika kipindi kigumu sana, kipindi kigumu, na hii ilikuwa katika vita vya Tabuk, jua kali, hali zimbadilika, mambo magumu, mpaka ilikurubia baadhi ya masahaba watake kukimbia watoroke katika vile vita. Mimbadi makada yazighu kulubu fariqin minhum, baada ya kuwa imekurubia kwa ile hali ilipokuwa ngumu, baadhi yao kuturukuka wafeli. Lakini Allah tabaraka wa taala akasema innahu bihim raufur rahim, yeye Allah kwa hawa ni mpole na mwenye huruma. Akataja muhajiri na ansar, akatuamrisha sisi kwa hawa walivyokuwa wema tuifuate njia yao, tulazimu manhaji yao, tushikamane na tabia zao na ibada zao na itikadi zao. Akatuambia subhanahu wa ta'ala, wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim. Kawataja wasabiquna al-awwalun, na wale wa mwanzo waliotangulia wakamwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawataja min almuhajirin wal ansar, kuna kwa muhajiri na ansar, makundi mawili kawataja, kisha akataja kundi la tatu, walladhina tabauhum biihsani, na wale waliowafuatia hao kwa wema. Na kundi hili la tatu linaingia kuanzia baada ya kufa mtume mpaka kiyama kusimama, wale watakaofuata manhaji ya masahaba, zikawa itikadi zao, ibada zao, miamala yao, da'wa yao, ni kama ilivyokuwa ya wale. Walladhina tabauhum biihsani, na wale waliowafuatia hao kwa wema, radiyallahu anhum waradu anhu, Allah amewaridhia. Watu ambao Allah amewaridhia, anakuja mwanadamu awatukana na hawaridhii, anawakashifu na kuzivunja heshima zao, anawadhalilisha na kuwalaani. Na Allah amewaridhia, amewaridhia hawa muhajiri na ansari, na amewaridhia wale watakaoifuata njia yao. Sasa wewe ambaye Allah amekujalia ukaijua hii ndiyo njia yao, ukaifuata njia hiyo, kuwa na subra, usiwe na haraka ya mambo, vumilia atakayokupata katika maisha yako, lakini hakikisha unakufa katika manhaji hiyo, hakikisha unailazimu sunna ya mtume mpaka mwisho wa maisha yako. Lakini pia hakikisha unaihami familia yako na kila kitakachokuwa kinakuja kuwatoa familia yako katika njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalidina fiha abada utaishi humo katika pepo ya Allah milele. Dhalika alfawzul adhim, na huko ndio kufaulu kukubwa kabisa. Hawa wamezungumzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake katika hadithi ya Wathila ibn al-Asqa'i, ambayo amepokea al-Imam ibn Abi Shayba katika Musannaf na Imam ibn Abi Asim katika Sunna. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'ani wa sahabani, hamtaacha kuwa ni watu mlio ndani ya khairi midamu katika kundi lenu, katika jamii yenu yupo yule ambaye ameniona mimi na akasuhubiana na mimi, basi nyie mko kwenye khairi. Midamu mna sahaba wa Mtume, basi mna khairi. Kisha akasema, wallahi la tazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'a man ra'ani wa sahiba man sahibani, namuwapa Allah, hamtaacha kuwa mko ndani ya khairi midamu kwenu nyinyi pata kuwa na yule aliyemuona aliyeniona mimi na yule aliyesuhubiana na yule aliyesuhubiana na mimi. Hawa ni watu bora na hawa ni watu wa khairi, kuwepo kwao ni khairi katika jamii, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine ambayo ameipokea al-Imam Muslim kwa sanadi yake kutoka kwa Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Asema Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sallayna al-maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, tuliswali swala ya magharibi pamoja na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada ya swala tumaliza kuswali, fakulna, tukasema, lau jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isha, lau tungeendelea kubakia msikitini hapa mpaka tuje sali pamoja na bwana Mtume swala ya isha. Qala fajalasna, asema Abu Musa al-Ash'ari, tukakaa. Fakharaja alaina, Mtume akatutokea sallallahu alayhi wasallam, ametoka wakuta masahaba bado wamekaa msikitini. Hawaambia, ma ziltum hahuna, bado mpo tu hapa, mbona hamjatoka? Abu Musa al-Ash'ari asema, fakulna, tukasema, sallayna ma'aka al-isha, sallayna ma'aka al-maghrib, tumesali pamoja na wewe swala ya magharibi. Baada ya kuwa tumesali na wewe magharibi, thumma kulna, tukasema, lau jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isha, hatta nusalli ma'aka al-isha, lau tungeendelea kubakia hapa mpaka tusali pamoja na wewe swala ya isha. Mtume akafurahi kwa hilo, akawaambia masahaba zake, ahsantum au asabtum, mmefanya jambo zuri au mmepatia. Baada ya kusema haya maneno, farafa ra'sahu ila samaa, wakana kathiran ma yarfa ra'sahu ila samaa, Mtume akanyanyua macho yake mbinguni akatazama juu. Ilikuwa mara nyingi Mtume akipenda kutazama juu, kwa maana ya wahi ukimshukia. Akawaambia, an-nujumu amanatun lis-sama, nyota hizi kule kuendelea kwake kuwepo ndio salama ya mbingu. Fa idha dhahabat an-nujumu ata as-sama'u ma tu'ad, nyota zikiondoka mbinguni, mbingu itafikiwa na yale iliyoahidiwa na Allah. Wa idha as-sama'u shaqqat, itapasuka pasuka. Kuondoka kwa mbingu ni kuondoka kwa nyota. Akawaambia, wa ana amanatun li ashabi, na mimi kuwepo kwangu ni salama ya nyie masahaba zangu. Fa idha dhahabtu, mimi nikiondoka nikafariki, ata ashabi ma yuhadu, masahaba zangu watafikiwa na yale walioahidiwa na Allah. Idha dhahaba ashabi, masahaba zangu watakapokuondoka na wenyewe wakafa, wa ashabi amanatun li ummati, na masahaba wangu ndio amana ya umma wangu, kuwepo kwao ni kuendelea umma wangu kuwa na salama. Fa idha dhahaba ashabi, masahaba zangu watakapoondoka wakafariki wote, hata ummati ma yu'adun, umma wangu na wenyewe watafikiwa na yale walioahidiwa. Katika yale ambao tumeahidiwa ni katika ile hadithi ya Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, na hadithi ya Abdullah ibn Amr, hadithi ya Abi Huraira na zinginezo juu ya kufaraganyika kwa huu umma. Makundi yatakuwa mengi, fikra zitakuwa nyingi, rai za watu zitakuwa nyingi, kila mmoja atakuwa na fikra yake katika hii dini. Mtume aliwaambia masahaba zake, innahu man ya'ish minkum ba'di yara ikhtilafan kathira, hadithi ya Irbad ibn Sariya iliyopokelewa na Tirmidhi na Ibn Majah, Abu Daud na wengineo na Ibn Majah na wengine. Atakayeishi miongoni mwenu baada ya kuondoka kwangu ataziona tofauti nyingi. Usia wake nini? Mkiziona tofauti mnyamaziane. Tofauti zikitokea mfanyeje? Hakuwa na kawaida mtume ya kutaja tatizo na kuliacha kama lilivyo. Akitaja tatizo alitaja na dawa yake. Hili ni tatizo, mtalitatua kwa njia hii. Huu ni ugonjwa, mtautibu kwa dawa hii. Hiyo kawaida yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuna haja ya kutumia akili zetu sisi. Hakuna haja ya kuleta fikra zetu sisi. Tayari kishamaliza. Amana ya Allah kaishaitimiliza. Usia wake akatuambia alayhi salatu wassalam, wa alaykum bi sunnati. Tukitokea hizo tofauti na hizo khilafu, hawa wanasema hivi na hawa wanasema hivi na hawa wanasema hivi, nyie ni wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu mimi. Mwenendo wangu mimi vile nilivyokuwa nikifanya na nyie fanyeni. Akapasisha mwenendo wa pili wa sunnatil khulafai ar-rashidin, na mwenendo wa makhalifa wema wa Mungu. Kwa hiyo kazi ni kuangalia mtume sallallahu alayhi wasallam alifanyeje na masahaba zake, na sisi tufanye hivyo hivyo. Waliacha na sisi tunaacha. Hakuna kuleta uzuri katika dini. Mleke hakuna zuri ila walilikamilisha wao. Kama alivyosema al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, man ibtada'a fi al-Islam bid'atan yaraha hasana, yoyote ambaye ataleta uzushi katika Uislamu, katika hii dini ya Uislamu, akauona uzushi wake ni jambo zuri, faqad za'aba anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala, basi huyo amedai kwamba mtume alifanya khiana katika utume wake. Ule ujumbe aliyepewa na Allah alifanya khiana, baadhi ya mambo akafundisha, baadhi ya mambo akayaficha, hakutaka watu wayajue. Lianna Allah yaqul, kwa sababu Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Allah kaisha sema leo nimeikamilisha dini. Kama Allah kaikamilisha dini na kwa kufa mtume imekamilika dini, hizi rai za watu na fikra za watu na mawazo ya watu kwenye hii dini yametoka wapi? Akasema Imam Malik, fama lam yakun yawma idhin dina fala yakun yawma dina, jambo ambalo wakati ule wa mtume halikuwa ni katika dini, basi na leo pia litakuwa sio katika dini, kwa sababu hakuna walioliacha wale, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, ambaye alipokea Imam Tabarani katika Mu'jam al-Kabir, asema tarakana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ametuacha sisi mtume sallallahu alayhi wa sallam, wama ta'ir yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkur lana minhu ilma, hakuna ndege atapita angani anageuza mbawa zake namna hii ila tumetuambia katika kitendo hichi kuna ilmu fulani inapatikana. Anawatajia masahaba zake. Kwa hiyo masahaba walikuwa na ilmu ya hali ya juu sana, kama alikosema Imam Abu Hanifa rahimahullah, maqamu ahadihim ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam sa'atan wahida, kila kitendo cha sahaba mmoja kukaa na mtume kwa saa moja tu خير من عمل أحدنا جميع عمره نبارك لك عمل زموجات عمري وكوت وإن طال حتى كما تكون عمري بريف كيسي أوزي كن فيك يا صحابة وساموجة لو كان أمتم محمد صلى الله عليه وسلم نعلم ولو إباتا ومدولي وساموجة نخير ولو إباتا ومدولي وساموجة أوزي كن فيك يا كش أبو ذر الغفاري كسيمة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين هكبكي كيتو كنا كقربشين نبيكو لكن كوكين بالي نموتو إلا مبين شيء هكونا كل شبكية جوت مبين شيء زكت كوزوشي ولوكي ساسا وكسامبولي نينجي سانا na fikra zilizokuja sasa ziko na njia nyingi sana. Ni wajibu wa Muislamu kuwa na kanuni kwamba alilolifanya mtume na masahaba zake naye atalifanya kadri awezavyo, na waliloliacha mtume na sahaba zake na yeye ataliacha hata liwe zuri namna gani, kama alivyosema Imam al-Auza'i, alayka bi athari min salafi wa in rafadaka an-nas. Ni wajibu yako kushikamana na rai na athar na mwenendo mwema na fikra njema na tabia njema waliokuwa nayo salaf waliotangulia masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa iyyaka wa ara'i ar-rijali wa in zakhrafuha laka bil qawl. Na ole wako kufuata fikra za watu na mawazo ya watu, hata kama watayapamba kwa maneno mazuri ukawa unasikiliza maneno mazuri sana na furaha, hapana. Midamu sio yale aliyofanywa na mtume na masahaba zake, basi kawa nayo mbali. Sasa katika fikra chafu ambazo zimeenea katika jamii ya Waislamu ni fikra ya Mashia Ar-Rafida alayhi min Allah ma yastahiqun. Ni fikra mbaya za Mashia Marawafida ambazo zimeingia katika jamii za Waislamu, na wakija wanapoongea na Waislamu wanasoma aya, wanasoma hadithi, lakini wanakuwa wanaingizia Waislamu shubuhati, vitu tata. Waislamu wenye uwezo mdogo hawaelewi, wanaona hao jamaa wako sawasawa, mbona kasoma aya, mbona kasoma jamaa wamesoma hawa, si mchezo. Anaingia kwenye fikra zao. Namna gani tutainusuru jamii ya Uislamu? Waislamu wawe na subra. Katika fikra za Mashia hawa tuliotangulia kuwataja, masahaba wa mtume wetu, wao wanakuja kuanza na kuwakufurisha. Amepokea Al-Majlisi min kitabi Al-Halabi taqribu Al-Ma'azib riwayatan an Ali ibn Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, riwaya kutoka kwa Ali ibn Al-Husayn ibn Ali kwenye kitabu chake huyu bwana Biharul Anwar, maneno mabaya. Anasema kwamba huyu Ali ibn al-Husayn ambaye ni imamu wa nne katika maimamu 12 wa Mashia, suila an Abi Bakr wa Umar, aliulizwa kuhusiana na Abu Bakr na Umar, hawa watu vipi? Faqala kafirani kafiru man ahabbahuma, akasema hao ni makafiri na ni kafiri atakayewapenda. Wanaowapenda masahaba si ni ahlu sunna? Kwa hiyo ahlu sunna wote ni watu gani? Makafiri. Sunni ni kafiri mbele ya Mshia. Na katika riwaya nyingine ambayo amepokea Bi Hamza Athmali, anasema kwamba kafirani, hawa ni makafiri wawili, kafirun man tawallahuma, pia atakuwa kafiri atakayewatanguliza mbele ya Ali, kwamba hawa ni makhalifa kuliko Ali bin Abi Talib. Lakini haya maneno yaliyokuja katika Biharul Anwar juzu ya 30 katika ukurasa wa 384, sio kwamba ni kweli huyo Ali ibn al-Husayn kayasema, lakini hawa mashia wana desturi ya kuwatungia hawa maimamu maneno ya uongo na kumtungia mtume hadithi za urongo na kuwatungia wengine katika maimamu wao maneno ya uongo ndani ya vitabu vyao, wanawakufurisha hawa ambao wameridhiwa na Allah tabaraka wa taala. Ikiwa Allah ndani ya Qur'an amezungumza kwamba ametangulia kuwasifu mtume na masahaba zake ndani ya Taurati, bali aliposema Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هو مفانه هو وكنان التوراة قبلها وجزلي وهوى yani Muhammadi na masahaba zake bado hawajazaliwa katika matumbo ya mama zao, tayari Taurati ishawazungumza kwamba Muhammadi ni mtume wa Allah, na wale walio pamoja na Muhammadi masahaba zake ni wakali kwa makafiri, lakini ni wapole na wana huruma baina yao wenyewe kwa wenyewe. Utawaona ni wengi wa kurukuu na kusujudu, na hawana wanachotafuta katika wingi wao wa ibada ile ni fadhila za Allah tabarak wa taala na radhi zake. Alama yao katika nyuso zao ni ule unyenyekevu na athari yao ya kusujudu. Huo ni mfano wao umezungumzwa katika Taurati. Wa mathaluhum fil injili, na mfano wao unazungumzwa katika Injili. Kazari'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihum al-kuffar. Mfano wao unazungumzwa katika Injili ni mfano wa mmea. Mtu kapanda mche, kapanda nafaka moja ndogo, lakini ule mmea ulipotoka ukastawi vizuri, ukashikamana vizuri na ardhi, ukatoa matawi mengi, ukashikana sawa sawa, ndivyo walipokuwa masahaba pamoja na Mtume Muhammad. Sasa yujibu zurra', mmea wamfurahisha mkulima akiingia kwenye shamba lake akaona mazao yake yamestawi vizuri, yameshikana sawa sawa katika ardhi. Hivyo walikuwa masahaba wa mtume wakimpa nguvu, wakimnusuru, wakimpenda, wakisaidiana naye katika kila jambo. Liyaghidha bihim al-kuffar, kwa hao ili Allah awaudhi makafiri. Na Imamu Malik rahimahullah kwa aya hiyo na wengine katika ahlul ilmi wakaitumia kuwa ndio dalili ya kuwakufurisha mashia ar-rawafid. Kwa sababu kila atakayechukia kwa kutajwa masahaba wa mtume basi ni kafiri. Ameipinga aya hiyo, na Allah amezungumza liyaghidha bihimul kufar, kwa hao masahaba wa mtume Allah amewafanya wawe pamoja na mtume kwa lengo la kuwaudhi makafiri. Makafiri wachukia kwa masahaba wa mtume Muhammad, na mashia wanawachukia masahaba wa mtume. Ikiwa haya Allah tabaraka wa taala ameeleza ndani ya Qur'an, na hizi ni sifa za masahaba, wamezungumzwa katika Taurati, wamesifiwa kwa uzuri, kwa tabia yao na ushujaa wao na ukarimu wao na mapenzi yao, wamesifiwa katika Injili kitabu cha Isa kwa ukaribu wao na unusura yao kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na uhodari waliokuwa nao wa kuinusuru dini ya Allah na kumnusuru mtume wa Allah. Kisha Allah akamalizia akasema wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah amewaahidi wale walioamini na kutenda mema. Katika hao masahaba Allah amewaamini, amewaridhia hao masahaba, na amewapa ahadi masahaba msamaha na malipo yaliyokuwa mema. Anakuja mtu anawatusi, anakuja mtu anawakufurisha masahaba wetu. Kwa hivyo sisi tunawajibika kuhakikisha kwamba ni namna gani tutazinusuru familia zetu, tutazilinda familia zetu na hivi virusi vibaya vinavyoingia vinavyoanzia katika kuwatia dosari masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.